الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان، فإنه عدو للإنسان. آپ دنیا کی تمام کی تمام نعمتوں کو قبضے میں کر لیں، جب تلک آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس معرفت نہیں، رب کی پہچان، اس کے رسول کا سچا تعارف، زندگی کے مقاصد کا ادراک، جب تک ان تین چیزوں کا صحیح علم نہیں جو قرآن و حدیث پڑھنے سے ملتا ہے، سکون نہیں آئے گا. جاہل کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، سکون ہے عالم کی زندگی میں، سکون ہے علم والے کی زندگی میں. اور علم والے کے لیے ضروری نہیں کہ اس نے 100 کتابیں پڑھی ہوں. تین علم ہر شخص پہ واجب ہے، فرض ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. پہلا علم، اپنے رب کی پہچان. دوسرا علم، اپنے محبوب آئیڈیل رول ماڈل قدوہ کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا علم، آخر مجھے رب نے کیوں بنایا. یہ تین علم، قبر میں بھی یہی سوال. آپ ایک نہیں 10 پی ایچ ڈی کر لے، سوال پہلی کلاس کا ہی قبر میں پوچھا جائے گا. مر رب، رب کون ہے تیرا؟ من نبیوک، بتاؤ آپ کے لیے آئیڈیل کس کو بنا کے بھیجا گیا؟ میں دینوک، آپ کا دستور حیات کیا تھا؟ اس لیے وقت نکالیے، سال کی ابتدا ہے، اور اپنے بچوں کو علم سکھانے کے لیے دانشگاہوں کا رخ کیجیے. اور یہ وہ علم ہے جس علم کو حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین قرآن سیکھنے والا ہے، سکھانے والا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، پوری کائنات نہیں بلکہ 14 کے 14 طبق، بری بحری مخلوق، سب مخلوق کی دعاؤں کا مرکز وہ انسان ہے. بغیر کہے رب نے اس بات کا پابند بنایا ہے، کھربوں کی تعداد میں فرشتے اور زمین میں بسنے والی مخلوقات. ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی نینان البحر لیصلون علی معلم الناس الخیر. سات آسمانوں کے نورانی فرشتے بھی ہر وقت اس انسان کے لیے بخشش، مغفرت، برکت کی دعاؤں میں لگے ہیں. ساتوں زمینوں کی مخلوقات بھی اور رب تعالی بھی رحمت کی برکھا برساتی ہے. کس پر؟ المعلم الناس الخیر، جو دنیا کو دین اور خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. یہ سلسلہ اتنا مبارک ہے، تم گھر سے وضو کر کے نکلو، ایک قدم اٹھاؤ، بکل خطوت یخطوها الی المسجد عشر حسنات. گھر سے پہلا قدم باہر نکالتے ہو اللہ کے گھر کی طرف سیکھنے سکھانے کے لیے، ہر قدم پہ 10 نیکیاں، گناہ معاف، درجات بلند ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رخ مسجد کو ہے. مسجد پہنچتے پہنچتے جسم پہ، لباس پہ، جوتی پہ جتنی گرد آئے گی اتنی قیامت کے دن جنت کی کستوری ملے گی. یہ چل کے جا رہا ہے، لگتا ہے یہ ٹوٹا راستہ ہے، یہ کارپٹ روڈ ہے، یہ ٹف ٹائل ہے. نہیں نہیں، یہ چلتا تو اس پہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کے لیے کارپٹ میں چھائے جاتے ہیں. ان الملائکت لتضع اجرحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. اللہ اپنے نورانی فرشتوں سے کہتے ہیں، نہیں، یہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے پاؤں نکال چکا ہے، اس کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دو، یہ نورانی پروں پہ صبر کرتا ہے. بلکہ حکم یہ ہے، جو شخص مسجد میں آتا ہے، یرید ان یتعلم خیرا او یعلمہ، خیر کی ایک بات سیکھنے کے لیے، يا سقانه كريم، فأجره كأجر الحاج المحرم، وفي رواية أخرى فأجره كأجر حاج تامت حجته. ایک مرتبہ مسجد میں آیا، نیکی سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے، اجر اتنا ہی ملتا ہے جو حاجی احرام باندھ کے حج کو گیا اور حج مکمل کر کے واپس آیا، اس کا بھی اس کے برابر اجر ملے گا.